राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज। पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 9 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गोशा महल हैदराबाद। राम राकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नाकृत सौंदर्य सार सर्वस्तम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णा गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमाग् न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुशरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमस्तेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। परमाई शरणागति की बात आई कोई विशेष नहीं पूछा, ऐसी कोई विशेष बात नहीं, एक दो बात पूछिए, गर्भपात हो गया, गर्भपात करा लिया, अब क्या करना चाहिए? हमने सुना चांद्रायण व्रत के बारे में, तो अब कैसे हो, क्या करो, क्या हमें पता नहीं इसका प्रायश्चित क्या है? देखो भाई, गर्भपात करने में जितना आपने सुख का अनुभव किया है, अगर उसमें स्टडी दूनी जलन हो जाए तो उससे प्रायश्चित हो जाता है। वास्तव में पराशर स्मृति में लिखा है इसका प्रायश्चित होता नहीं। ब्रह्म हत्या मानी है, वो ब्रह्म हत्या से दूना माना है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने प्रायश्चित तस्या त्यागो भी दीयते। पति को चाहिए उस स्त्री का त्याग कर दे, पति खुद कहता है त्याग करो, फिर गर्भपात करो, जब क्या करे? त्याग की जाती है जो गर्भपात करे उसको पति को चाहिए त्याग कर दे, सब पाप लिखा है। ब्रह्म हत्या से दूना पाप है, पर सच्चा पछताप हो जाए तो फिर भगवान के नाम का जप करो। नाम जप एकादशी प्रतिदिन का स्नान ये सामान्य प्रायश्चित बताया है, ज्ञात न अज्ञात सब पापों के लिए, तो भगवान नाम से पाप हो जाता है। इस वास्ते भगवान नाम का जप लाख नाम से कम नहीं, रोजाना लाख दो लाख नाम ध्यान ले, 3 लाख रोजाना नाम ले, 3 लाख नाम पाप नष्ट हो जाएगा। कराई हुई का जब आप भी अन्न नहीं लेते हैं तो फिर वो भगवान के लिए भोग बना सकती है क्या? भगवान के भोग के लिए वो प्रसाद बना सकती है क्या? नहीं नहीं बना सकती। उसको नारायण बल करे तो पाप लगे, जो जिसने गर्भपात किया है वो मर जाए, उसके बाद में नारायण बल करावे तो कराने वाले को पाप लगे। मेरी अस्थिया लेकर गंगा जी में डाले तो गंगा जी में डालने वाले को पाप लगे। नहीं, वो जो गर्भपात जिसने स्त्री ने करा ली है, हाँ। वो स्वयं भगवान के लिए भोग के लिए प्रसाद नहीं बनाए क्या? ऐसा विधान आया नहीं, विधान नहीं आया है, भोग कैसे लगा है? वो तो मानसूत हो गई, उसके पीछे गंगा जी में अस्थि डाले तो उसको पाप लगे, इतना पाप ही है, वह महान पाप है, महान मामूली पाप नहीं है। यद पाप हम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने महान। बहुत बड़ा भारी पाप है, वो तो भगवान दर्पण हो जाए, हे नाथ हे नाथ, नाम जप करे, प्रार्थना करे, सच्चा पश्चाताप तो हो सकता है, राजी होते है। बहुत भारी बात है। और परिवार नियंत्रण करना भी पाप है, बड़ा भारी, मनुष्य में दुर्लभ है, उसको अगर रोक देना बड़ा भारी पाप है। परिवार नियोजन करना भी बड़ा भारी पाप है, ये काम मनुष्य का है ही नहीं। राक्षसों में ही वो, जसपुरों में ही वो नहीं, राक्षसों में नीचा, राक्षसों में नीचा, बड़ा भारी पाप है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान का शरण हो जाए, अब कोई पाप नहीं करे, किसी तरह का पाप नहीं करे, उम्र भर भगवान का शरण हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। कोई पाप करेगा तो फिर वो भी लागू होता है, वही ऐसा भगवान, कोई पाप नहीं करे, शरण हो जाए, हे नाथ हे नाथ। ये मामूली पाप नहीं है। देखो, जिस कर्म में आने वाले बालक ने स्त्री और पुरुष दोनों को सुख दिया है, दोनों को सुख दिया है, उसको जीने भी नहीं देना, आप तो कितना घोर पाप है। आप दोनों को सुख दिया और सुख देकर दिया गर्भ माया, उसको जीने भी नहीं देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कितना घोर पाप है। अब जाकर सोचो, सुख देने वाले को तो जीना देना, कब देने का जी देना, बड़ा भारी पाप है, बहुत भयंकर पाप है। अरे कोई कसूर नहीं, उस बालक का कोई कसूर नहीं, सुख दिया है, आराम दिया है, आपको आनंद दिया है, और किसी तरह का दोष कोई होगा, किस पाप के कारण से बता आनंद दिया हो, किसी तरह का आगे अवगुण बताओ, किसी तरह में भी गलती करी हो, वो गलती करी नहीं, निर्दोष जीवन मिलेगा, निर्दोष, और कुछ कर नहीं सकता, मारो तो मार को अड़ा हाथ भी नहीं दे सकता, बचने की शक्ति कर नहीं सकता, बचने की शक्ति उसमें नहीं, रोने की शक्ति नहीं, चिल्लाने की शक्ति, मैंने मारा ऐसा कहने का भी शक्ति नहीं, ऐसे जीव को मार देना कितना पाप है, गौर बताओ, जीने का भी नहीं कह सकता भाई, मैंने मारो मत, रोने की भी शक्ति नहीं, बसाने की शक्ति नहीं, ऐसा निर्मल को कुछ टुकड़ा कर देना, ऐसे समान कोई पाप नहीं है, यह तो पाप होगा, मैं क्यों ना होगा पाप। आजकल के पाप देखते नहीं, अंधे हुए हैं, कर्जू के चंगुल में फंसे हुए हैं, कर्जू के चेला है वे, कर्जू के महान पापी है, महान पापी, महान पापी। मैं तो कर देता हूँ और कर दे, और घर का पानी भी नहीं पावे, कोई भिक्षा ना दे वे घर की, मेरे को भिक्षा कोई दे, अब कोई धोखा दे देते तो क्या पता लगे। मैं तो साथ और सलाह करी, क्या मैं गेहूं अलग ले करके रोटी बना रखा हुआ, क्योंकि पता लगता नहीं, पता साधु लोग मेरे को सहमत नहीं हुए, अब भिक्षु को मैं कहाँ खाऊंगा रोटी, मैं अच्छा घर में उस घर के गेहूं ले ले है, उस रोटी खाओ है, काम से लाओ। साधियों ने मेरे को सलाह सम्मति दे दी, भिक्षा के यहां दिखा करके जीता हूं, वर्ष हो गए, बहुत वर्ष हो गए, वह घर को पानी भी नहीं पीना चाहिए, जैसे गर्भपात किया, वही अब घर में ही गर्भपात किया, कई कई स्त्रियां ऐसी है जो सासू से छिप कर गर्भ जा मुंबई जाकर गर्भपात करा दिया, और कोई कोई सासू से लड़ती है गर्भपात करना चाहिए, कहा क्यों नहीं कराया, सासू कह दिया मना कर दिया तो सासू नाराज हो गई। छाने सासू छाने छाने गर्भपात पता ही करते मैं घर जाना माजी सासू बड़ा पूरे माजी है बेचारे में क्या मारे भिक्षा लो अब माने पता को नहीं माने पता को नहीं ऐसा घोर पाप किया है, बड़ा भयंकर पाप है। निर्दोष प्राणी निर्दोष अरे कुछ कर नहीं सकता, रो नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, चलना भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता कि बदमा मारो मत कर मत सस डालते हैं तो ऐसे को देता है ऐसे होता है करता है करे क्या क्या करे कहाँ जाए उस कोठरी में बड़ा वक्त कहाँ जाए ऐसे मिट्टा कर देना बड़ा भारी पाप है महान पाप है और मुक्त करने पाप लगे ऐसा पाप है। दूसरा ये पूछा है कि कोई यदि पति परस्त्री गमन करता हो तो पत्नी को क्या करना चाहिए, बहुत दुखी रहती हूँ क्या करना चाहिए, कभी कभी सोचते हैं कि आत्महत्या कर ले रहे ना भाई ऐसा कभी ऐसा कभी नहीं करना, त्याग कर सकती हो ज्यादा से ज्यादा नहीं करना चाहिए, रोक करना नहीं मत करो ऐसा करना चाहिए, या फिर उस स्त्री को संन्यास ले लेना चाहिए क्या कहीं न संन्यास नहीं, संन्यास की सुविधा नहीं है भाई, आज स्त्री को दूसरी जगह जाकर के ठीक रह जाए मुश्किल है, समय बहुत खराब है, साधुओं के पास और किसी के पास जाना उचित नहीं है, भाई अगर समझ हो तो भाई के पास रहो, बाप के पास रहो भाई के पास रहो और फिर मत जाओ। पत्नी करे क्या वो भाई अब बात है क्या करे अब क्या कहें, ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है, एक थानेदार था उस थानेदार वो बेशक हमेशा जो बड़े गले का गहना था ऐसा तिमनिया होता है आग होती है ऐसे गहने होते गले के तो गले का गहना बढ़िया है मेरे पास में जो मैंने बेचारा देख लिया बेचारा वो गहना था मेरे कैसा रहे हो तो मेरे भाई कैसे रहे हो तो लोगों ने कहा तू दही या तो दही बेचक हो तो महाराज मिस्त्री ने जवाब दिया कि बेशक पहना हुआ भी देख कर ये राजी हो जाए मेरा काम हो गया। कितनी वंदनिया है वह, वो प्राण गया पति का तो मर गई सही में, ऐसी ऐसा शुद्ध भाव था उसका कहते बेशक देख रहे मैं ये राजी हो जाएगा मेरा काम हो गया मेरे काम होंगे। इन माताओं बहनों में कितना कितना सत्य है सब समाप्त हो रहा है, ये सनातन सुनाई घटा बीती घटना उनके सज्जन पुस्तक पुस्तक में लिखा हुआ है, ऐसी भी माताएं होती है बहना होती है नमस्कार करने लगे धन्य है सहना मुश्किल है जिसको कहोगे अरे बिगड़ा देख ले मेरे पति खुश हो जाएंगे मेरा काम हो गया प्रसन्न हुई प्रसन्न राजी हो गई दीदी, ऐसी ऐसी बहना माताएं होती है नमस्कार करने लगे कितना सहन क्षमता है, कितनी शक्ति है। ऐसी माता है होती है, आप तो कहते हैं कि जिसने गर्भपात किया हो उसका पानी भी नहीं पीना चाहिए, पर हम बोले वाले आदमी हमको तो आकर के लोग सिखाते हैं कि जिसने गुरु नहीं बनाया उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, जिसने गुरु नहीं बनाया हो उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। तो गुरु बनाया उसने नहीं पीना चाहिए। आज गुरु बनाने गुरु बनने लायक है ही नहीं आदमी। गुरु वो होता है जो उद्धार कर सके, उद्धार करने की ताकत है तो गुरु बनाने गुरु बनना नहीं चाहिए। हम तो नहीं बन चाहते जहां तक बोल रहे। जब तक जीव का उद्धार करने की सामर्थ्य न हो तो गुरु बनाने का अधिकार नहीं है उसको। अधिकार करता पाप लगता है, उद्धार तो कर नहीं सकता। आपके पास में कोई वस्तु लेना हो कि कपड़ा देना है, आप पैसा ले दो और कपड़ा दो ही नहीं, ठीक है। वो गुरु बनाता है उद्धार के लिए, उद्धार खुद ही करते। गुरु बनने का अधिकार नहीं है, गुरु बनाना एक रिवाज समझ लिया है। गुरु बिना मुक्ति नहीं, पुस्तक है मेरा वो पढ़ो, आप क्या पढ़ो। गुरु बनाना एक पेशा है, एक पैदा करने का पेशा है। ये गुरु होता है कोई। जब तक दूसरे का उद्धार करने की ताकत न हो तब तो गुरु नहीं बनना चाहिए। हमें तो डर लगता है भाई, हम तो अपने सामने नहीं समझते। अच्छा, नारायण। देखो भाई, सरलता से प्रार्थना है कि भगवान की शरण हो जाओ। जैसे आपके घर की लड़की आप कन्यादान कर देते हो तो उसका गोत्र बदल जाता है। अब उसका गोत्र बाप का नहीं रहा, पति का गोत्र उसका गोत्र हो गया। जैसे कोई गोद जाता है तो अपने जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़कर उसका बेटा हो गया तो उसका बेटा ही हो गया। वो हानि लाभ उस घर का ही है, बाप का कोई संबंध नहीं है। जैसे कोई साधु हो गया, घर छोड़ कर ये साधु हो गया, वो साधु हो गया, मेरे बाद में घर वाले सगड़ मर जाए तो रोने का अधिकार नहीं और अपना साधु बना बसंत करो। घर वाला खूब धनी हो जाए तो आनंद की बात, सगड़ा मर जाए तो आनंद की बात। वो और जन्म दोष रह गया। हमारे साधु में भी जो पहली साधु होता है वो बड़ा होता है, जिस दिन आपके घरों में पहली जन्म लेता है वो बड़ा होता है। ऐसे हमारा साधु होता है वो बड़ा होता है, छोटा है वो पहला साधु हुआ है और बूढ़ा है वो साधु होता है। तो छोटे साधु को दंडोत करे वो, ऐसा हमारा कायदा है साधुओं का, साधुओं का रिवाज है ऐसा। साधु को जो पहले साधु हुआ वो बड़ा है, उन्हें पहले जन्म लिया है। साधु होना जन्म देना है, जन्म हो गया दूजा और सब बदल गए, दूसरा नम हो गया। ऐसे गुरु बनते हैं, ऐसे शिष्य बनते हैं। आज कहाँ है ऐसा गुरु, कहाँ है ऐसा चेला। चेला गुरु का कहना न माने तो नरकों में जाता है, गुरु कहना क्या माने। गुरु बना दिया बस अब खुशी हुई, अब गुरु बना दिया, पाप सब गुरु दिया। मेरी चेला तो ऐसा आता है, गुरु से आता है गुरु मिल गया सुधर ले ली बस, अब मैंने नरकों में जाओ कठे जाओ क्या बात, अपना मतलब सिद्ध हो गया। ये गुरु है, ऐसा गुरु का होना है। हमारे से कई साधु नाराज हो जाते हैं। अब नाराज होते मैं शास्त्रों की बात कही है, मेरे घर की बात कही नहीं मैंने, पर युक्ति संगत बात है कि आप कपड़ा नहीं दे सो तो रुपया क्यों लिया, दुकान बाहर बैठे हो रुपया ले लिया, कपड़ा है ही नहीं हमारे पास में तो रुपया क्यों लिया, तो चेला क्यों बनाया, उद्धार नहीं कर सकते, उसका कल्याण नहीं कर सकते तो गुरु क्यों बने। बड़ा भयंकर जमाना है। सनानंद जी पुस्तक में तो दो तीन बार लिखा है तो गुरु बना लेते बड़ी मुश्किल हो जाएगी, महान आफत होगी, आप तो उद्धार कर नहीं सकते, दूसरे से जान नहीं सकता, दूसरे साथ जाते हो गुरु बेमुख हो गया, डराते में धमकाते में सारे को तंग करते हैं, दूसरे की संगत में चला जाए तो उसे घर जला दिया, उसकी वस्तुआ जला दी थी, क्या उठ क्यों गए तू जा, गुरु जी जो चेला ऐसा हमारा मैं चेला पड़े हैं सही नहीं, दूसरे सत्संग में चला जाए तो घर बार गए उसका, एक बीती हुई घटना है ये ऋषि ऋषि ऐसी बातें हो रही है, वो दूसरी संगत में चला गया तो आप तो उद्धार कर सकते नहीं, दूसरे जा सकता नहीं, जब नाराज हो जाए गुरु नाराज हो जाए, गुरु भाई नाराज हो जाए, उनका सब चेहरा चल समझ नाराज हो जाए, घर बार दिया उसका घर बार दिया, मकान बंद है जिसने व्यापारी तोड़ करके भीतर गंगा तेल छिड़क करके आग लगा दी, ये बीती हुई घटना है, क्यों कारण क्या, क्या वो दूसरे सत्संग में चला गया, चला हमारा बना और जो चला गया, वे यहीं बैठे ये घटना घटी है जिन पर वो बैठे यहाँ है ऋषभा में, छिपी बात नहीं है, बहुत तंग दिया दुख दिया बहुत, दूसरी जगह चला गया हमारा चेला बन कर रहे, ये माता है या गुरु जी लक्षण है, हमारे चेला बनते हैं लोग उन्हें पूछते हैं, जमाना बहुत खराब है भाई, राम राम राम राम, हम तो सत्संग की बात खुले कहते हैं, यहां मर्जी तो यहां सुनो, दूसरे जा दूसरे सुना लो, तुम्हारी जहां मर्जी वाजी सुनो, हमारा कोई बैर नहीं क्रोध नहीं, आप दूसरे जगह सत्संग जाओ हमारा कोई विरोध नहीं है, आपका कल्याण हुए उस हमारा जी है, आपका उद्धार हो जाए आपका सुधार हो जाए इसे हमारा जी है, आप दूसरा गुरु बनाओ और जगह जाओ सत्संग में जाओ कहीं भी करो अच्छी बात है, अब हमारा चेला हुआ वहां चला गया दूसरे सत्संग चला गया, इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, मेरी बात मानो आप तो भगवान हे नाथ है नाथ मैं आपका हूं, सब जीव परमात्मा के अंश है, परमात्मा अपना परम पिता है, उसको भाई मानो बेटा मानो बाप मानो भाई मानो ईश्वर मानो मालिक मानो मित्र मानो स्नेही मानो अपना दोस्त बनाओ तुम्हारी मर्जी है। सनानंद जी महाराज के पास में एक पादरी आया, गाड़ी में बैठे थे जा रहे थे, पास में आकर बैठ गया, आप ईसा मसीह को जानते हैं, क्या जानता हूँ, ईसा मसीह क्या है, हमारा शरीर भतीजा है, ईसा मसीह परमात्मा का है बेटा है, परमात्मा हमारे दोस्त, हमारे दोस्त का बेटा है, हमारा शरीर भतीजा लगता है, मेरे से बहुत प्रेम करता है। कहा ये बात? पादरी पूछता है, अच्छा मसीह जानते हो? हाँ, हमारा भतीजा, सगे भतीजा है, हमारे भाई का बेटा है। तो बैर हमारे क्यों है? ईसा मसीह से हम बैर क्यों रह गए? मोहम्मद से हम बैर क्यों रह गए? मोहम्मद है, अच्छी बात है, भगवान का बेटा है, भगवान का बेटा है, हमारा हमारा चेला, हमारा भतीजा है, बहुत प्रेम करता है। किसी से बैर क्यों बने? जब दूसरा शर्त में गया तो बर्बाद है ना कर देना। भयंकर जमाना है, उसी को गुरु मानते हैं, उसी को आचार्य मानते हैं। सैकड़ों सैकड़ों हजारों सैकड़ों हजारों होगा, सभा के सभा में मंत्र देते थे, मंत्र दिए सभा को, सभा सभा चलता। अब सोचे मानते हैं, गुरु मानते हैं। क्या बताऊं? अब कल्याण होगा उनका, हमारे भाई जस्ती नहीं, बात बैठती नहीं। हमारा तो प्रार्थना है कि आप भगवान के सन हो जाओ, भगवान के हो आप, भगवान के साक्षात अंश हो। मई वंश हो जीव लोगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हे नाथ, हे नाथ, भगवान को गुरु मानो, कृष्ण मंदे जगत गुरु, जगत गुरु कृष्ण को मानो, जगत का गुरु है, जगत से अपार नहीं हो, भगवान को गुरु मानो। सच्चे हृदय से कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा। किसी मनुष्य के फेर में मत पड़ो, बहुत ठगाई होती है, व्यापार करते हैं ठगाई होती है, साथ में व्यापार किया धोखा दिया, विश्वासघात किया, सब ठग कर जी ले गए, दैली बना दिया। ऐसा मेरे से मिले आदमी, मेरे से मिले, मेरे से प्रेम है, मेरे से बंध गई है, बीती हुई घटना है, ऐसा सब अपने भगवानों को जना हरिया संसार से बहुत बोलना बहुत दुख, चुप रहिए हरि सिमरी है जो जीव सब है सुख, चुप रहिए हरि सिमरी है जो सब सब है सुख। भगवान को याद करो, हे नाथ, हे नाथ, आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु भूलू नहीं आपको, हे नाथ। दुनिया में बहुत अनर्थ हो रहा है, बहुत अनर्थ हो रहा है, हजारों हजारों लाखों गायों मारी जाती है, बहुत पाप होता है, हे नाथ। विदेशियों ने यहाँ का चमड़ा देना बंद कर दिया, घाटा लग गया लोगों के, कहीं हिंदुस्तान में जैसे गायों को मारते हैं ऐसे दुर्दशा दुर्दशी करते, आधा आधा गला काट करके एक घंटा डेढ़ घंटा तक रख देते, दुख पाती रहे, उन्हें खून ले लेना खून, और सब मर जाए तो जरूर खून पानी हो जाता है, इस वास्ते जीती रहे तड़पती रहे, ऐसे ऐसे गायों को बुरी तरह से मारते हैं। विदेशी लोग कहते हैं ऐसे बुरी तरह से मारते हैं, ऐसा सपना मिल देंगे, ऐसे गायों का सपना मिल जाएंगे, पट देना गाय काट दे, एक साथ मर जाए, ऐसी ऐसी दुर्दशा हो रही है। और ये कारखाना खुल रहा है, अब ये कारखाना बंद हो जाएगा, आधी से गाय आधे से गाय पशु मर गए, अरे खत्म हो जाएगा तो उनको जीव का क्या देगा सरकार? इसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिला हमारे को। आप इतने बैठे हो, निगाह करो, कोई उत्तर मिलता हो तो हम बता बताओ। दो प्रश्न है हमारे, ऐसे हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी परिवार नियोजन से, उसमें बताओ कोई, यहाँ प्रायश्चित नहीं है, दो जगह प्रायश्चित नहीं है, अरे हिंदू मानते नहीं है। मैं इतना कहता हूँ, आप सुनने को इतने आते हैं, आदमी आते हैं, परंतु मानते नहीं, हमारी बात नहीं मानते। अरे मानते हैं, अभी बीकानेर में देखा पास गाँव में परिवार में कम हुआ है, गर्भपात कम हुआ है और जगह देख अपेक्षा ये बात प्रत्यक्ष है कम हुई बात, ऐसा लोग मानते भी है और साफ मानते नहीं। परिवार में कम हुआ है, गर्भपात कम हुआ है और जगह देख अपेक्षा ये बात प्रत्यक्ष है कम हुई बात, ऐसा लोग मानते भी है और साफ मानते नहीं। सोते नहीं लगते थे अचक स्वामी कितने पड़े साढ़े तीन सौ आदमी ने चोट लगी यहाँ 350 आदमी 365 करीब अब चोटी रखी है उसी महिमा 350 आदमी अरे चोटी तरह जरूरत अधिकार है सबको रखनी आज चोटी रखे उसी वाह वाह होती है आप भयंकर था कल वो कल चुकी भयंकर था 350 आदमी ने चोटी रखी है यहाँ इतना काम आ रही थी नहीं हुआ है मुंबई में हुआ और जगह भी हुआ लोगों ने स्वीकार किया परंतु यहाँ विशेष किया है उसे मेहमा कहते हैं कितने आश्चर्य की बात है साढ़े तीन सौ आदमी हजारों आदमी देखो हजारों आदमी साढ़े 300 आदमी के देश का तो भी आनंद मनाते हैं मानते हैं कम से कम इतने आदमी तो मानते हैं चोटी रख लिया ऐसी बात हो रही है। आप सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ हे नाथ आप शरण हो जाओ भगवान के भगवान लेने को तैयार है हे नाथ मैं पाप नहीं करूंगा पाप कोई नहीं करूंगा किसेगा आपके शरण हूं मैं भगवान के शरण हो जाओ हे नाथ गुरु गुरु गुरु के पंजे में मत फंसना बहुत कम है वृंदावन में हंसदास जी महाराज थे आपने सुना होगा हमने दर्शन किए डिब्बे में अठौना डिब्बे में हसी ऊपर था ठीक याद नहीं है वृंदावन में चातुर्मास रहा था तो उस समय दर्शन किए थे उनके बड़े संत थे लोगों में प्रसिद्ध है कि श्री जी के दर्शन हो गए उनको ऐसा लोग कहते हैं वे कहते थे एक पैसा मांगने वाला आदमी था साधु वेश में पैसा मांगे रस्ते में बैठ गया पैसा इकट्ठा करता हंसदास जी कही हुई बीती घटना हंसदास जी देखी हुई हंसदास जी सुनाई वो पैसा इकट्ठा करता पैसा करते करते पैसों का बना लिया रुपया रुपयों के बड़े नहीं मोर है अब पैसा कटरे खाने के तब तो सेवा करना उसको क्यों कहा बुखार आया तो कह मैं हलवा बना ला तो हलवा रावटी भेजो रवि बना करे तो लाकर दे दी अब जाओ वे रावट हलवा में लपेट लपेटे गिट गए भीतर मरो गिट गए मर गए मरने पर सुंदर दाह संगा गया तो स्नान कराया शुभ देगा कुछ पर था ही नहीं और वो रति के बाद में जब अस्थि चूर्ण गए तो मैं देखे सोना जम गए वो नशा बना हुआ सोना मिला किसान कहा से आया अब खा गए वो ये उनसे पता लगा वह पता लगा तो लेकर के भाई ये भगवान के भोग रखा दो तो मैंने रुपया बनाकर उसका हलवा पूरी दूजा बना संतों ने पग फेंक दिया जो शब्द आए वृंदावन की बात है वृंदावन की संत आए पंक्ति बैठी मुर्दे की गंध आए उसमें, शीरे में, पुड़िया में, हलवा में, सब में। कोई साधु भोजन नहीं किया, निमंत्रण दिया, भूखे गए साधु बाप ने, बिगड़ गए, आदशा हुई। तो इतनी पाप की बात है, लोग करते हैं ये बात, दशा ये हुई। अन्न में गंध, अन्न में मुर्दे की गंध, मुर्दे बड़े से गरी गंध, खाया जाए वो किसने क्या खाया जाए। साधु निमंत्रण दिया, भूखा रहे साधु। हरदास जी महाराज कही हुई बात है, ऐसे संतोषी ऐसी ऐसी घटनाएं करती है। राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे गुरुओं की होती है महाराज, बड़ी नीची दशा होती है, नाराज हो जाते हैं। बात सच्ची को नाराज हो जाते हैं, हमारे नाराज हो गए। नारायण नारायण, हमारा तो भाई आप लोगों से प्रार्थना है, हे नाथ हे नाथ, आपको भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, भगवान के शरण हो जाओ। जैसे कन्यादान होता है, जो आप स्वयं शरण हो जाओ भगवान के, हे नाथ मैं आपका हूँ, ऐसे शरण हो जाओ, बहुत लाभ बात है। सर्व गुह्य तम भूया शरण में परम वस, सर्व गुह्य तम शब्द एक ही जब आया है गीता भर में, वो शरणागति के लिए सर्वगति, सर्व गुह्य तम है, ऐसा बढ़िया साधन है। ऐसा भाई बहन सब इतने सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ आप गुरु नहीं, कृपा करे आप बात मान लो, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हे नाथ भगवान के शरण हो जाओ। दोष कोई लगेगा जी, पाप करना नहीं, पाप करना तो भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, और भगवान के शरण हो जाओ ठीक हो जाएगा, ये आप लोगों से प्रार्थना है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे प्रभु पुकारो, भगवान को पुकारो सच्चे हृदय से, जमाना बहुत खराब है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, और भगवान नाम का जप करो और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु के दरबार में सब काम ठीक होता है, उसे शरणों के शरणों में पर बहुत होता है, ऐसा काम करो, ये आप लोगों से प्रार्थना है, भगवान के शरण हो जाओ। आप अच्छा मां, मैं ये प्रार्थना तो है सबसे, बस आपकी मर्जी है। मोर बोल सकता है वर्षा बरस जाए आधी बात है, मैं कह सकता हूँ माना तो आपके आधी बात है, हमारा आधी बात है नहीं, भगवान के शरण हो जाओ। और शरण हो गए कोशा में तुलसीदास महाराज कहते हैं, बिगरी जन्म अनेक की, याद कर लो याद कर लो, बोले बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो या राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुम आज। बिगड़ी जन्म अनेक की बिगड़ी हुई, सुधरे आप आज, आप भी सुधरे अभी, आज भी दिन में 12 बजे दिन रात की रात, अब ही आज अभी सुधरे अभी, इसी खबर हो राम को, राम जी को, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, दुखी होकर हे नाथ मैं आपका हूँ, हो राम को नाम जप, राम जी का होकर नाम जप कर, राम जी का होकर करो। अब बात कोई माँ माँ माँ कर टावर रोवे तो एक माँ जाती है, दूसरी जावे तो कह देते हैं भाई माँ हूँ बना, लोग अरे बालक मेरे को माँ कहते है ना, मैं नहीं मानता, वो नहीं मानता, गहने भी अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, सब अच्छा है ना, मैं नहीं मानता, तो अपनी माँ मेरे गहना दे कपड़ा दे सच को दी जाता, राजी हो जाता है, ऐसे राजी हो जाओ भगवान, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, शरण हो जाओ, बस जाओगे कलयुग में, बड़ी लाय लगी है, जोर से आग लगी है, भगवान के शरण हो जाओ, बसने का भी उपाय है भाई, अब आपकी मर्जी है, मैं क्या करूं, मैं तो मेरे मन में ही सच्ची बात कर देता हूँ, हे नाथ अब मैं कैसा हूँ, पापी हो तापे हो, जैसे बाली ने कहा अज हूँ मैं पात गई अत का कैसे चरण साधुरी मोर हूँ मैं पात गई अंत काल गई तोर अंत में आप कर चुके फिर भी मेरी गति है, भगवान खुश हो गए असल का हो राघ उमराना मारी का कृपा दाना ऐसे मौका मिलेगा अंत काल में आप सामने और प्राण जावे इससे बढ़कर और क्या कर सकते है, प्रभु अजू में बात की अंत काल की थी तो खुश होंगे राम जी खुश होंगे, तो भगवान के शरण होना बहुत बढ़िया चीज है। अंदर सुता अजन सदा भगती सुतधारी अनुज बधु अनुज बधु भगनी सुतधारी सुरसर कन्या सद ये कन्या के समाचार संसारी इन्हें कुदृष्टि दी लोग जोई ताई बधे कुछ पापन होई ऐसा तू है। अनुज बधु अपने छोटे भाई की स्त्री को तरह ले लिया ऐसा तू पापी है, तब कहा बधु बधु अजो में पाती अंत काल गए तो अंत काल में आप सामने आए अभी मैं पापी रह गया, तो असल करो बुरा करो पैदा मैं अब जीना चाहता बुरा अंत समय में आप किसे कब बने क्या पता है, अब मैं प्रार्थक बन जाता तो शरणागत हो जाओ भगवान ने, भगवान सब माफ कर देते हैं, भगवान ने आयुष हो आप अपने माँ बाप को अपने बालक की सदा चिंता रहती है, ऐसे भगवान ने सर हो जाओ भगवान सब माफ कर देते हैं, सचे दे हे नाथ हे नाथ हे नाथ करके सर हो जाओ, बहुत लाभ की बात है, शुद्ध हो जाओ और पाप करवा दे, कर पाप जैसा ऐसा पाप करवा दे कभी, सबसे प्रार्थना है ऐसा पाप मत कर, पाप एक गाय का अन्न भी नहीं करना, पाप नहीं करना कभी भी, शुद्ध हो जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सर्वगुहतम शुणे परम सर्वगुहतम अत्यंत गोपनीय बढ़िया चीज भगवान की शरणागति है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसे पुकारो भगवान के शरण जाओ सच्चे हृदय से सब काम ठीक हो जाएगा एकदम। अपने विवाह के 25 या 50 वर्ष हो जाए तो एक बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं, ब्याह जैसा उत्सव समाज में और संतान के सामने, आज के लिए प्रथा चल पड़ी है, सब झूठी बात है, अब मनवा रहा है एक मनवा का पत्र एक निमंत्रण का पत्र, खर्चा बढ़ा रहे हैं, बड़ी खराब चीज है, बहुत खराब चीज, खर्चा बढ़ा रहे है निमंत्रण पत्र मनवार पत्र एक चले और रहा, भगवान का भजन करना दान पुण्य करना तो कम कर दिया, इस विषय में खर्चा बढ़ा शुरू कर दिया, विवाह का 25 वर्ष का उत्सव, विवाह हो गया 25 वर्ष हो गया, अब आज 25 वर्ष हो गए तब आज उत्सव मनाएंगे, और उत्सव का रोना चाहिए रोना बचाओ भजन करना चाहिए, वर्षगांठ मनाते हैं राजी होते हैं, इतना वर्ष हो गया इतना वर्ष खराब कर दिया, रोना चाहिए रोना क्या वर्ष खराब कर दिया हमारे, इतना वर्ष आज वर्षगांठ आए तो रोना चाहिए, क्या किया गांव ने तुमने जी करके क्या किया, बदल गया भगवान में लगे समय बर्बाद हो गया, खुशी बनाते हैं नरका बन जाते हैं खुशी बनाते हैं, नरका में जाएंगे खुशी बता रहे, क्या अकल रहेगी भगवान जाने, राम राम राम राम खर्चा करते हैं खुशी बनाते हैं, बहुत पाप की बात है अन्याय की बात है, ऊंदा चले ऊंदा ऊंदा चले ऊंदा छोटा चलो थोड़ा सा कहीं हर जाए, पाप करेंगे अन्याय करेंगे झूठ करेंगे, इन्हें खुशी मनाए ब्याह हो गया, नरकों में जावा ब्याह हो गया, गर्भपात हो गया, मनाओ खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण चौबीस पदम टूटे वही भगवान नाम का कीर्तन हो जाए। कलयुग में कीर्तन की बड़ी महिमा है, इस वास्ते भाई कोई सूचना देनी में तो दे दो,